شب بخیر کوچولو، امشب بهتری برای عزیزای دلم قصه ماه و ماهی رو تعریف بکنم. آره حتما دوست دارم. ای برنامه‌مون شروع شده. خوب که جالب. بله به نام خدایی که به قلبهای ما مهربونی و دوستی هدیه کرده. به قلبهای شما که دیگه چی بگم بچه‌های عزیزم، دخترای گلم، پسرای نازنینم. امیدوارم که همتون خوب باشین، دماغتونم چاق باشه و آماده برای شنیدن قصه امشبتون. خب یه قصه خوشگل دارم به اسم قصه ماه و ماهی. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. وسط حیات یه خونه قدیمی و بزرگ یه حوض آبی بود. تو این حوض پر از آب یه ماهی کوچولوی سرخ و گلی زندگی میکرد. بچه ها چند روزی بود که آدمای اون خونه رفته بودن مسافرت. ماهی کوچولو هم تنها بود، از تنهایی غصه‌دار شده بود، گرسنه‌شم شده بود. آخه چند روزی بود که هیچ کس تو حوض براش غذا نریخته بود. یه شب وقتی که ماه به حوض نگاه می‌کرد از اون بالا، ماهی کوچولو رو دید که گوشه حوضه و هیچ حرکتی هم نمی‌کنه. آخه ماهی کوچولو قبلا با خوشحالی زیر نور ماه اینور و اونور می‌رفت، خوشحالی میکرد، اما الان چند شبی بود که از قصه یه گوشه‌ای بچه ها ایستاده بود. ماه خانم نگاهی به صورت غمگین ماهی کوچولو کرد و با مهربونی با نورش دست کشید روی سر ماهی کوچولو و پرسید: ماهی خوشگلم، چرا بازی نمی کنی؟ ماهی کوچولو نگاه غمگینی به ماه خانم کرد و گفت: همه منو فراموش کردن، من اینجا تنهام، گرسنه‌ام. ماه خانم لبخندی زد و گفت: عزیز دلم، خدای مهربون تو رو فراموش نکرده، تو رو تنها نمیذاره، اون همیشه به تو نگاه میکنه. مطمئن باش، مطمئن باش، خدای مهربون حتما کمکت میکنه، فقط ازش بخواه و بهش امید داشته باش. ماهی کوچولو با حرفای ماه خانم آروم شد و لبخندی زد و تو دلش گفت که خدا جون، من خیلی تنهام، خیلی گرسنم، میشه به من کمک کنی؟ من تو رو خیلی دوست دارم، میدونم که کمکم میکنی. و با یه دنیا امید به خواب رفت. صبح که ماهی کوچولو از خواب بیدار شد، دید یه کلاغ دم سیاه کنار حوض نشسته و یه تک نون خشک بزرگم به منقارش گرفته. کلاغ تک نون رو تو آب فرو کرد تا نرم بشه بتونه بخوره، اما خوشبختانه یه کمی از اون نون بله افتاد توی آب. ماهی کوچولو با خوشحالی به طرف نون رفت و اونو با لذت خورد. نون خیلی خوشمزه بود. ماهی گلی ما حسابی سیر شد. کلاغم بقیه نونو خورد و پر زد و رفت. در همین موقع در خونه باز شد. با بله، همه خانواده اومدن. اول دو تا بچه کوچولوی خانواده بودو بودو رفتن سمت حوض و با دیدن ماهی کوچولو با خوشحالی گفتن: ما اومدیم ماهی کوچولو، ما رو ببخش که تو رو تنها گذاشتیم، خیلی دلمون برات تنگ شده بود، قول میدیم دیگه تنهات نذاریم. ماهی کوچولو چرخی تو آب زد و با خوشحالی اونا رو نگاه کرد. اینم از قصه ماهی کوچولوی ما که دیگه غمگین و ناراحت نبود. بچه‌های عزیزم، خدای مهربون همیشه کنار ماست، مواظبمونه. هر وقت مشکلی داشته باشیم، ناراحت باشیم و فکر کنیم که هیچ کس نیست که به ما کمک کنه، خدا به کمکمون میاد، ما رو تنها نمیذاره. بله، اینو باور کنیم. خدای مهربون خیلی نازنینه، همیشه باید ازش تشکر بکنیم که ما رو تنها نمیذاره. قربون شما گلای عزیزم که خدا شما رو ویژه دوست داره، مخصوص شما رو دوست داره. آره، خوش به حالتون. خب گلای قشنگم، دیگه وقت برنامه‌مون تموم شده، شما لالا بکنین، منم برم تا فردا شب. خدا حافظ همگیتون.